Αν δεν παραιτηθείς και τώρα, πότε θα το κάνεις που να πάρει ο διάολος? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσω από εδώ σήμερα. Από τον Κόλμ Γουίλκινσον, τον καλύτερο μάλλον Γιάννη Αγιάννη. What have I done, sweet Jesus, what have I done? Become a thief in the night, become a dog on the run. Have I fallen so far and is the hour so late? But nothing remains but the cry of my hate. The cries in the dark that nobody hears. Here where I stand at the turning of the years. If there's another way to go, I missed it 20 long years ago. My life was a war that could never be won. They gave me a number and murdered Valjean. When they chained me and left me for dead, just for stealing a mouthful of bread. Μόνο επειδή έκλεψα ένα καρβέλι ψωμί. Μόνο επειδή έκλεψα 20 ευρώ βενζίνη. Πώς είναι δυνατόν να ανέχεσαι? Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις ήδη παραιτηθεί, κύριε Θεοδωρικάκο? Πώς είναι δυνατόν να ανέχεσαι τόση ντροπή και τόσο αίμα στα χέρια σου? He gave me his trust. He called me brother. My life he claims for God above. Can such things be? For I had come to hate the world. This world that always hated me. Take a knife for a knife. Turn your heart into stone. This is all I have lived for. This is all I have known. One word from him. Την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή, ο Κώστας Φραγκούλης, βάλτε και αυτό το όνομα δίπλα στα ονόματα που μας έχουν στιγματίσει, είναι ζωντανός ακόμα, τουλάχιστον την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή. Λένε ότι η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Το σκηνικό λίγο πολύ γνωστό. Ξανά καταδίωξη, ξανά ομάδα Δίας, ξανά πυροβολισμοί, ξανά στο ψαχνό. Ξανά υποτίθεται ότι απείλησε τους αστυνομικούς. Ξανά υποτίθεται ότι προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, αν και οι μαρτυρίες λένε άλλα πράγματα. Και ξανά ένας άνθρωπος στα πρόθυρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, στα πρόθυρα του θανάτου. Ελπίζω φυσικά να μην γίνουν έτσι τα πράγματα, να μην πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά όπως και να πάνε σε ό,τι αφορά την υγεία του παιδιού, 16 χρονών. 16 χρονών ρε εσείς, ακούτε? Τσιγκάνος όμως, Ρωμά. Δεν πειράζει, ε. Οι άθλοι, κάθε μέρα οι άθλοι μπροστά μας, δίπλα μας. Συνεχώς ένα καινούριο παράδειγμα και ένας Ιαβέρης εκεί να παίζει το ρόλο του Θεοδωρικάκου. Ο Ιαβέρης παίζει το ρόλο του Θεοδωρικάκου πια. Ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος την προηγούμενη φορά με τον Νίκο Σαμπάνη στο Πέραμα πήγε να συμπαρασταθεί στους αστυνομικούς που κρατούνταν. Τώρα δεν πήγε να συμπαρασταθεί στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να του πέσε μακριά που να παίρνει τώρα αεροπλάνο, ε. Γιατί δεν πήγε να συμπαρασταθεί στον άνθρωπο που προσπάθησε να δολοφονήσει ένα νέο παιδί που έκλεψε, ακούτε χριστιανοί, έκλεψε 20 ευρώ βενζίνη, ένα καρβέλι ψωμί. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Και όλα αυτά παραμονή της επετείου, τρομάρα μας, της μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που πάλι ένας μπάτσος σκότωσε ένα παιδί. 14 χρόνια πριν. Ένα χρόνο πριν ο Νίκος Σαμπάνης στο Πέραμα και τώρα για 20 ευρώ βενζίνη ο Κώστας Φραγκούλης είναι το θύμα του πυροβολισμού. Στο κεφάλι, στο κεφάλι, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή προσπαθώ λιγάκι όσο γίνεται να κοιτάζω λίγο δίπλα από την κεντρική γραμμή της επικαιρότητας. Λίγο δίπλα, έχω να σας πω αρκετά για αυτή την ιστορία. Έχω να σας πω και για μας, γιατί λένε ότι καλό είναι να κοιτάς πρώτα το δικό σου το καβούκι, το δικό σου, τη δική σου την καμπούρα. Γιατί δεν θα κάψουμε την Αθήνα για τον Κώστα Φραγκούλη, αν πεθάνει. Γιατί δεν κάψαμε την Αθήνα για τον Νίκο Σαμπάνη, που δολοφονήθηκε. Γιατί αν δεν είναι κανονικό παιδί και είναι Ρωμά, είναι λίγο αλλιώς. Και για μας έχω να σας πω μερικά πράγματα. Αλλά πριν φτάσω σε μας, δεν μπορεί να μην βλέπω αυτό που είναι απέναντι. Και σήμερα ειλικρινά θέλω να σας διαβάσω εξαντλητικά, εξαντλητικά όμως, γιατί είμαι απόλυτα, πώς να σου το πω, όχι βέβαιος, είμαι απόλυτα οργισμένος απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει και καταβολές από το κουκουέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γαμώτο, ποτέ δεν θα το ξεχάσω, ότι ήταν γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Θέλω να σας διαβάσω εξαντλητικά τις πέντε ρυθμίσεις, τα πέντε μέτρα που πήρε η αστυνομία όταν σκότωσαν τον Νίκο Σαμπάνη. Που τα διαβάζεις από την αρχή μέχρι το τέλος και λες, ακόμα και αν είχες όλες τις καλές προθέσεις, ακόμα και αν ήταν αυτός ο στόχος σου, απέτυχες. Απέτυχες, ρε γαμώτο, είναι δυνατό να μην το βλέπεις? Τι χρειάζεται να έρθει να σου πει ο Πρωθυπουργός, παρετήσου? Από τον Πρωθυπουργό θα περιμένω? Δεν καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα να πας σπίτι σου? Πρώτη Νοεμβρίου 2021, πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετά την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα. Μεταξύ των αλλαγών προβλέπεται επανεκπαίδευση των ομάδων Δίας. Θυμάστε που τα βάλαμε τα καλόπεδα στα Θρανία με τις στολές? Θυμάστε που τα βάλαμε τα καλόπεδα, υποτίθεται, να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης των εγκληματιών, του να ξεχωρίζουν την υψηλή από τη χαμηλή εγκληματικότητα? Το να ξεχωρίζουν τι στο καλό έχεις μπροστά σου και τι περιστατικό είναι αυτό κάθε φορά και πότε χρειάζεται να κάνεις πίσω. Τα θυμάστε αυτά? Ένας χρόνος πέρασε, ρε γαμώτο, δεν μπορεί να μην τα θυμάστε. Και πρωτοβουλία, λέει, για να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είχε βάλει και αυτό μέσα στα μέτρα τότε. Θα σας το διαβάσω όλο εξαντλητικά. Αφού πήγε να συμπαρασταθεί τότε στους μπάτσους που ήταν στην Γαδά και που υποτίθεται ότι ήταν και τραυματίες, παρόλο που δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αλήθεια τι έγινε με τις ΕΔΕ αυτές? Τίποτα, τίποτα, καμία, κανένα φως? Νωρίς είναι ακόμα, ένα χρόνο, κάτσε να το κλωθογυρίσουμε λίγο ακόμα. Αφού πήγε λοιπόν να συμπαρασταθεί στους αστυνομικούς, Μετά μας δήλωσε ότι η κοινή γνώμη είναι προβληματισμένη με όσα διαδραματίστηκαν με εντολές που δόθηκαν για λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές εσωτερικών επικοινωνιών της άμεσης δράσης, με την έλλειψη συντονισμού. Τα παραδεχόταν τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Η ελληνική αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατικός οργανισμός που διαρκώς βελτιώνεται. Το βλέπουμε. Τίποτα και κανένα περιστατικό δεν περνά και δεν πρέπει να περνά χωρίς αξιολόγηση. Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν και το πόρισμα που μας παρέδωσε ο αρχηγός της Ελλάς, προχωράμε μπροστά με ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων της αστυνομίας με 5 μέτρα και πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, καθώς και σε 2 δράσεις θεσμικού χαρακτήρα, με στόχο την καθοριστική βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας που προσφέρει η αστυνομία στους πολίτες. Πάμε. Ένα. Πλήρης αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας της άμεσης δράσης, με αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ευρωπαϊκών κρατών, ακριβής περιγραφή των επιχειρησιακών σχεδίων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν στους αστυνομικούς. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Την ευθύνη υλοποίησης, αξιοποιώντας την κατάλληλη ομάδα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου. Και η δράση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου, του περσινού Νοεμβρίου. Τα ακριβή επιχειρησιακά σχέδια και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν στα όργανα της τάξεως υποτίθεται ότι έχουν περιγραφεί. Σου έλεγε βέβαια από τότε δεν θα διακόπτεται καμία καταδίωξη και καμία έρευνα για άτομα που ελέγχονται για παράνομη συμπεριφορά. Δεν σου έλεγε ότι θα πυροβολούμε όποιον δεν πληρώνει 20 ευρώ. Λένε οι μάρτυρες από τη Θεσσαλονίκη ότι ήξεραν οι αστυνομικοί, προφανώς ήξεραν, και θα διαρρεύσουν οι επικοινωνίες εδώ από τον ασύρματο. Ήξεραν ότι είναι και Ρωμά, ήξεραν γιατί κατηγορείται ότι έχει κλέψει 20 ευρώ. Κράτησε, λέει, καμιά 2 ώρες, 3 ώρες η καταδίωξη. Το θέμα είναι, αν δεν έχετε ακούσει, φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει, αν και ξέρετε γιατί σας μιλάω, ότι ένας 16 χρονών, ένα παιδί στην ουσία 16 χρονών, Ρωμά, πήγε, έβαλε βενζίνη σε ένα πρατήριο της Θεσσαλονίκης και την ώρα που ήρθε η ώρα να πληρώσει και του είπε ο άλλος 20 ευρώ, πάτησε γκάζι και σηκώθηκε και έφυγε. Και μετά ο άλλος ειδοποίησε την αστυνομία και μετά τον πήραν από πίσω ή τις δίες και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Τόσο απλά, τι δεν καταλαβαίνετε. Εδώ ο Rick James από το 1981 λέει: «Κύριε Πόλισμαν, όποτε βλέπω το πρόσωπό σου, κάποιος πεθαίνει, φίλε μου». Δύο. Διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του συνόλου των αστυνομικών με προτεραιότητα τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην ομάδα Δίας, οι οποίοι διαχειρίζονται μεγάλο εύρος θεμάτων ασφάλειας και αστυνόμευσης στην υπηρεσία του πολίτη, τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο όσο και στην επικοινωνία με τους πολίτες και τη γνώση των νόμων. Δημιουργούνται ειδικά σχολεία μετεκπαίδευσης των ειδικών φρουρών και μάλιστα η δράση αυτή ξεκινά 1η Δεκεμβρίου 2021 και ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου 2022. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί, έχουν εκπαιδευτεί για την ομάδα Δίας αυτή. Τρία. Ψηφιοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων με αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής προκειμένου να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των δυνάμεων στο πεδίο της αμέσου δράσεως και άμεση ενίσχυση εκπαίδευση των αξιωματικών που υπηρετούν στο κέντρο επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση τον Σεπτέμβριο του 2022. και το ψηφιακό κέντρο έχει και το κέντρο επιχειρήσεων έχει ψηφιοποιηθεί. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες, είμαι στο 4, του συνόλου των αστυνομικών της ομάδας Δίας, της ΟΠ και των ΜΑΤ και των περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας. Εξάντληση κάθε νομικής δυνατότητας ώστε η σχετική προμήθεια από την Ελλάς να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022. Φέρτε το υλικό από τις κάμερες. Αυτές που έχουν πάνω τους, της Δίας, δεν τους βάλατε κάμερες πάνω? Φέρε το υλικό να δούμε ακριβώς τι έγινε. Διότι στην ανακοίνωσή της η αστυνομία λέει πάλι ένα χοντρό ψέμα, ότι πήγε να διεμβολήσει, λέει, πήγε να εμβολήσει μάλλον ο καταδιωκόμενος, ο Κώστας Φραγκούλης, ότι πήγε να εμβολήσει μία μηχανή με αστυνομικό της Δίας και γι' αυτό του την ανάψανε στο κεφάλι. Φέρε τις κάμερες να το δούμε. Φέρε το να το δούμε μπροστά, στην κοινωνία, εδώ. Και το 5ο ήταν αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και στην ηγεσία της άμεσης δράσης με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς την κοινωνία. Μάλιστα, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες στην κοινωνία. Ενίσχυση του κέντρου επικοινωνίας με 20 νέους αστυνομικούς με στόχο να βελτιωθεί η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση της άμεσης δράσης στα περιστατικά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Έχω ζητήσει από τον αρχηγό της Ελλάς η υλοποίηση των σχετικών μέτρων να πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα, σε εκείνη την εβδομάδα του Νοεμβρίου, μας έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από ένα χρόνο. Αυτή εδώ είναι η Crickets από το 1960, φυσικά αυτό το έκαναν διάσημο μετά η Class, αλλά επειδή θα ακούσουμε αρκετά από Class και δόξα τω Θεώ με την αστυνομία η Class έχουν γράψει τραγούδια να γεμίζουν εκπομπές σαν αυτήν εδώ. Σαν αυτήν εδώ που έρχεσαι θυμωμένος που λες ρε γαμώ το πόσο ακόμα θα ζω το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και πόσο ακόμα θα το ζω με δεξιά κυβέρνηση που φαίνεται ότι αυτά τα καλόπαιδα αποθρασύνονται. Αυτά τους μάθατε στο σχολείο. Στο σχολείο αυτά τα ειδικά σχολείο, στο σχολείο το δημοτικό. Στο σχολείο το ειδικό της Δίας. Αυτά τους μάθατε. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα που τα διαβάζω αυτά τα 5 μέτρα που ανήγγειλε τότε, που εξήγγειλε τότε ο Θεοδωρικάκος, δεν βλέπω πουθενά μέσα εκείνο που θα ήταν αυτονόητο, και τότε το λέγαμε αν θυμάστε, ότι θα δούμε από εδώ και πέρα να καθορίζουμε, να ξέρουν. Υπάρχει ως γενική αίσθηση ότι θα εξορθολογιστεί. Βέβαια είδες, ήδη από το πρώτο σου έλεγε δεν θα σταματάει η καταδίωξη. Ούτε όταν έχει κλέψει ένα εικοσάρικο, ούτε όταν κινδυνεύει να σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Αξίζει περισσότερο η τιμή της βενζίνης, το εικοσάρικο που έκλεψε από το να χάσει τη ζωή του το παιδί. Και πουθενά δεν σου έχει υποσχεθεί, για να είμαι και δίκαιος, πουθενά δεν σου έχει υποσχεθεί, πέρα από ένα εξορθολογισμό και γενικά και ψηφιακό κέντρο και οι κάμερες πάνω στους μπάτσους και θα τους εκπαιδεύσουμε στα σχολεία και που αυτό και λοιπά και λοιπά και τούτα και τ' άλλα, αλλά πουθενά δεν σου είπε ότι θα του ανοίξω το κεφάλι του υπαλλήλου αυτού που έχω για να υπηρετεί την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, θα του ανοίξω το κεφάλι να του χώσω μέσα ότι όταν βλέπεις ένα πιτσιρίκι 16 χρονών με ένα αυτοκίνητο που έχει κλέψει 20 ευρώ, άστο να πάει στο διάλο. Άστο να πάει στο διάλο, γιατί και εσύ θα τρέχεις μετά, θα είσαι καλυμμένος βέβαια, θα έρθει ο υπουργός να σου σταθεί δίπλα σου όπως στάθηκε στους άλλους τους δολοφόνους του Σαμπάνη, αλλά δεν θα το έχεις βάρος ρε γαμώτο. Και δεν έχει φροντίσει κανένας να τους ανοίξει το κεφάλι, να μπει μέσα αυτή η βασική ιδέα ότι πρέπει να ζυγίσεις που να πάρει ευχή. Δεν είσαι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, είσαι ένα όργανο του κράτους που τυχαίνει να του έχει εμπιστευθεί με αυτά που συμφωνήσαμε υποτίθεται στις σύγχρονες δημοκρατίες το μονοπόλιο στη βία, και την ασκείς αυτή τη βία με το χειρότερο στον ύψιστο βαθμό για ένα... Αυτό εικοσάρικο. Για ένα εικοσάρικο ρε γαμώτο. The stores on Magnificent Mile, and if we got a goal, let's go to prison in style. Cops killing kids and staying out of jail. But Bobby Shmurda can't even catch bail. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I got everybody yelling out fuck 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fuck 12. 16 shots, and we bucking back. 16 shots. 16 shots, and we bucking back. Αυτά που ακούτε εδώ να μετράω ο Vic Mensa είναι οι 16 σφαίρες που δέχτηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο Σικάγο ο Λακάν Μακδόναλντ, ένα παιδί από τον αστυνομικό Τζέισον Βαν Ντάικ, με την ιατροδικαστική μάλιστα έρευνα τότε να δείχνει πως οι 9 από τις σφαίρες ήταν, τις έφαγε πισόπλατα και μάλιστα ενώ βρισκόταν ήδη αιμόφυρτος στο δρόμο. I get blown. I hope you got your body cam turned on. Fuck a black cop too, that's the same fight. You got a badge, bitch, but you still ain't white. This for Laquan on sight. When you see Van Dyke, tell him I don't bring a knife to a gunfight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fuck 12. 16 shots, and we bucking back. 16 shots. Λοιπόν, ωραίες ήταν οι 5 ιδέες που μας κατέθεσες πριν από ένα χρόνο. Μπορεί να θεωρήσαμε κάποιοι, μπορεί να θεώρησαν το ακροατήριό σου ότι από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον δεν θα έχουμε θύματα στο δρόμο και με αυτόν τον τρόπο πιστολιές στο κεφάλι, πυροβολισμού στο κεφάλι. Δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερες. Οι 5 αυτές, παρόλο που τις πήρες τις 5 αυτές πρωτοβουλίες, θέλεις να δεχτώ ότι είχες καλές προθέσεις. Θέλεις να το δεχτώ για λίγο. Ωραία. Ναι, δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερες, ρε παιδί μου, τώρα τι να κάνουμε. Νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να πας στο σπίτι σου. Σ' απασχολεί καθόλου το θέμα. Έχεις τα παντελόνια, έχεις την εντιμότητα να πεις σηκώνομαι και φεύγω. Δεν τα κατάφερα. When Laquan is about 12 to 15 feet away from the officers, the width of an entire lane of the southbound traffic, one officer begins shooting. Laquan immediately spins to the ground, and the video clearly shows that the officer continues to shoot Laquan multiple times as he lays in the street. 16 seconds pass from the time Laquan hits the ground until the last visible puff of smoke rises from his torso area. An officer then approaches Laquan, stands over him, and appears to shout something as he kicks the knife out of his hand. Και εμείς θα κάνουμε. Εμείς γιατί δεν θα είμαστε εκεί να διαδηλώσουμε όπως... Γιατί το θέμα το αφήνουμε να είναι θέμα των Ρωμά, θέμα των Τζιγκάνων? Γιατί το θέμα δεν έρχεται πιο ψηλά στα ζητήματα του κινήματος? Πού είναι το κίνημα να σταθεί στους δρόμους? Το κίνημα που τυχαία σήμερα, κατά σύμπτωση σήμερα, θα διαδηλώσει, φυσικά θα διαδηλώσει και για τον Κώστα Φραγκούλη, φυσικά θα διαδηλώσει και για τον Νίκο Σαμπάνη. Αλλά ενώ έχεις ξανά ένα παιδί δολοφονημένο, ο Σαμπάνης ήταν 18, ο Φραγκούλης είναι 16, μακάρι να ζήσει, ο Γρηγορόπουλος ήταν 14, 15, γιατί δεν κάνει την ίδια φασαρία στο θυμικό μας, στο εσωτερικό μας, στον εσωτερικό κώδικα αξιών? Γιατί δεν προκαλεί την ίδια αναστάτωση ο Φραγκούλης με τον Γρηγορόπουλο? Με προβληματίζει, αλήθεια σας το λέω. Αυτή τη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε μεταξύ μας. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα ανθρώπων με την οποία μάλλον δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα, μια συχαμερή ομάδα ανθρώπων η οποία λέει ας σταματούσε. Γιατί δεν σταμάτησε? Ας σταματούσε. Να τον ελέγξουνε. Ας πλήρωνε. Ας πλήρωνε. Θυμάστε την προηγούμενη περίπτωση? Θυμάστε αυτούς που λένε και τι θέλετε να βάλουμε, να αφήσουμε να μην βάζουμε ασφαλιστικό στα, όπως το λένε, barcode στα γάλατα και κλειδαριές? Ξέρετε, να αφήσουμε τα γάλατα να τα κλέβουν οι φτωχοί, αυτό είναι που ζητάτε? Ας πλήρωνε. Ας πλήρωνε, παιδί μου, γιατί το συζητάμε παραπέρα? Το ίδιο δεν λέγατε και για την Κολοβού? Ας πλήρωνε. Γιατί δεν πλήρωνε το δάνειό της? Να μην πάει ο κλητήρας να της πάει την πόρτα. Ας πλήρωνε. Θα έρθει και για σένα, συχαμένε τύπε. Θα έρθει και για σένα, νοικοκυρέ, η ώρα που θα πουν ας πλήρωνε. Διάλειμμα. Misery. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ούτε συστάσεις σας έκανα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είμαστε ούτε ημερομηνίες, τίποτα. Τρίτη, 6 ο Δεκέμβρης. Ιστορική μέρα. Μέρα αγανάκτησης, μέρα θρήνου. Μέρα προβληματισμού φυσικά. Και σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από αυτά τα 14 χρόνια. Ξανά τα όπλα των αστυνομικών σηκώνονται και σκοτώνουν 15χρονα, 16χρονα, 18χρονα, ό,τι βρουν μπροστά τους. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Θυμώνεις. Θυμώνεις μαζί μου, ίσως που είμαι θυμωμένος, που δεν μπορώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Είσαι εκεί να μου συστήσεις ότι δεν πρέπει να όχι να χάσεις την ψυχραιμία, δεν πρέπει να τους κάνεις τη χάρη, δεν πρέπει να τους κάνεις τη χάρη να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Μπορείς να το ελέγξεις. Σου είπα όλα τα προηγούμενα. Έλα τώρα, βάλ τα όλα αυτά κάτω και πάρε και άλλη μια είδηση. Σαν κατραπακιά έρχεται, σαν σφαλιάρα πραγματικά, ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ο Πρωθυπουργός στο τέλος της χθεσινής μέρας μαθαίνεις ότι ενώ το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη στα Διαβατά έχει γίνει ξημερώματα Δευτέρας, εκείνος είναι στην Τρίπολη επίσκεψη και στις εξαγγελίες που κάνει μετά το μεσημέρι πια, και αφού ξέρει τα περιστατικά, τον έχουν ενημερώσει, ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει το περιστατικό με τον άνθρωπο που είναι στην εντατική και του έχουν βγάλει μια σφαίρα αστυνομικού από το κεφάλι, ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει, έχει πάρει και παραπάνω ενημέρωση από αυτή που έχουμε εγώ και εσύ για το ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά αυτής της ιστορίας. Ξέρει ότι ένας αστυνομικός, τουλάχιστον με διαταγή εισαγγελέα, έχει συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερος μετά. Ναι, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Και αφού τα έχει όλα αυτά δεδομένα, το βράδυ μαθαίνεις, το απόγευμα εν πάση περιπτώσει, μαθαίνεις ότι για τα Χριστούγεννα σε όλους τους ένστολους αστυνομικούς και λιμενικούς θα δώσει ένα επίδομα 600 ευρώ. Death car, we're alive. In the death car, we're alive. Θέλεις να μου συστήσεις να είμαι ψυχραιμός? Θέλεις να κάνουμε μια άσκηση ψυχραιμίας όλοι μαζί? Θέλεις να μου πεις ότι καταδικάζεις τη βία από όπου και αν προέρχεται, γιατί το βράδυ γίνανε επεισόδια στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, στη Θεσσαλονίκη, φωτιές, κάδους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι συγγενείς του παιδιού αυτού, του παιδιού αυτού που έχει και το ίδιο ένα παιδί, ναι, υποβαθμισμένη ζωή, ναι, καταδικασμένη ζωή, να επαναλαμβάνει, όπως μου στέλνει ο φίλος ο Χρήστος, το άρθρο του Γιώργου Τούλα από την παράταξη, από την παράλλαξη, να επαναλαμβάνει τη ζωή στην οποία τον έχουν καταδικάσει μέσα στον γκέτο. Ναι, είναι 16 χρονών και έχει ένα παιδί 1,5 χρόνου, 1,5 έτους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με διαμαρτυρίες, με φωνές, με κατάρες στην Θεσσαλονίκη, έξω από το νοσοκομείο, απέναντι στους αστυνομικούς και κρότου λάμψης, διότι σιγά που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε και σιγά τι έγινε, έναν Ρωμά πυροβολήσαμε. Δεν πυροβολήσαμε. Θέλεις να κρατήσεις την... Πόσο θέλεις να κάνουμε μαζί την άσκηση αυτή συγκράτησης της ψυχραιμίας, αυτοσυγκράτησης, για να δούμε πόσο, μέχρι πού, μέχρι ποιο σημείο είναι εκείνο που μπορείς να πεις ότι δεν θα θυμώσω, δεν θα αφήσω να είναι τα τραγούδια μου μόνο θυμωμένα. Bye. tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città. Ξέρω ότι το τελευταίο 24ωρο έχει τραγικές ειδήσεις και έχει και άλλη τραγική είδηση και βλέπω, δεν κάνω ότι δεν βλέπω, ότι στην κατάταξη είναι πρώτη η άλλη τραγική είδηση, η είδηση από τις Σέρες και όχι η είδηση του πυροβολισμού του αστυνομικού. Θα μου επιτρέψετε, έχω γίνει πάρα πολύ καχύποπτος πια, έχουμε μεγαλώσει, κοντεύουμε να γεράσουμε με αυτές τις ειδήσεις, με το να διαχειρίζεσαι τις ειδήσεις. Όσο και αν είναι όντως τραγικό το περιστατικό, χάθηκε ένα παιδί από μια ανευθυνότητα, από μια βλακεία, από μια δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις, στις Σέρες, σε έναν καυστήρα που πήγαν να τον αλλάξουν και τον αλλάζανε την ώρα που το σχολείο λειτουργούσε, και μόνο αυτό είναι εγκληματικό. Άσε ποιος έκανε λάθος, ποιος έκανε, ο τεχνικός, τι έγινε, θα τα βρούνε, ο δήμαρχος που λέει θα φτάσουμε μέχρι το κόκαλο, ναι, προς το παρόν έφτασε του παιδιού το κεφάλι, η πόρτα. Έσκασε ο Λέβητας και σκότωσε ένα παιδί μέσα στο προάβλιο του σχολείου, έκτη δημοτικού, 11 χρονών. 11 χρονών, έκτη δημοτικού, και άλλα δύο παιδιά τραυματισμένα, ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σε αυτή την κατηγοριοποίηση είμαι καχύποπτος ακόμα και γι' αυτό. Ακόμα και για το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση, και συγχωρήστε με, και με όλο το σεβασμό στην οικογένεια που θρηνεί αυτό το παιδί. Ναι, το να πεθαίνει ένα παιδί, το να σκοτώνεται ένα παιδί μέσα στο προάβλιο σχολείου, είναι για το 2022 που ζούμε, γαμώτο, είναι ντροπή, είναι, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βάζοντας αυτά τα δύο θέματα το ένα πίσω από το άλλο, γιατί αναγκαστικά πρέπει να βάλεις μια σειρά, κατά τη γνώμη μου έρχεται δεύτερο. Διότι στη μία περίπτωση έχεις ένα, όπως και να το κάνεις, βλακεία, ατύχημα, εγκληματική αδιαφορία, πες το ότι θέλεις, θα ήταν η πρώτη είδηση και για μένα αν δεν είχες μία δολοφονική συμπεριφορά από την πλευρά του κράτους, από την πλευρά των αρχών καταστολής, από την πλευρά των ανθρώπων που είναι εκεί, υποτίθεται. Δεν τα βάζω στην ίδια, δεν χρειάζεται να βάλεις καν ζυγαριά, όμως βλέπω την ίδια αυτή την είδηση. Σας είπα, έχω γίνει καχύποπτος πολύ, την ίδια την είδηση του παιδιού, του τραγικού αυτού γεγονότος στις Σέρες, να είναι αυτή που έρχεται να καλύψει, να κουκουλώσει την υπόθεση του πυροβολισμού αστυνομικού στο κεφάλι σε ένα παιδί 16χρονο. Γιατί για μένα είναι και τα δύο παιδιά, και το 16χρονο και το 11χρονο. Και το 11χρονο, ακόμα και αν υποθέσω ότι ήταν κακή του τύχη, ακόμα και αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο βαρύ, για το άλλο παιδί ήταν δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας, απόπειρα, δεν έχει πεθάνει το παιδί, από ένα κρατικό όργανο. Και η διαφορά, κατά τη γνώμη μου, είναι ουσιώδης. Ξέρω ότι ήδη και μόνο με αυτό που λέω τα ζυγίζω. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε και ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Η πρώτη είδηση του τελευταίου 24ωρου είναι η απόπειρα δολοφονίας ενός παιδιού από ένα όργανο της τάξης. Τέλος. Yes, I think to myself. What a wonderful Δολοφόνη με στολή μου, γράφει ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Το αυτοκίνητο έγινε ξαφνικά όπλο μαζικής καταστροφής και πυροβολήσανε οι σούπερ ήρωες αστυνομικοί τον οδηγό, όχι τα λάστιχα βέβαια, για να σώσουν τη ζωή τους, τη γριά απέναντι και το γατάκι στο δέντρο. Οι κάμερες της περιοχής της δολοφονίας θα πάθουν ξαφνικά λουμπάγκο και δεν θα δουλεύουν ή θα μασίσουν την κασέτα κλπ. Ξέρεις τι γίνεται, Μπερσέκερ? Η μόνη εικόνα που βλέπεις είναι του 16χρονου που προσπαθεί να φύγει, που φεύγει χωρίς να πληρώσει. Αυτή είναι η εικόνα. Και μετά βλέπεις με ένα μυστήριο τρόπο η αστυνομική από ό,τι φαίνεται ήταν μέσα στο βενζινάδικο. Γιατί πηγαίνει ο βενζινάς και τους ενημερώνει και είναι μέσα στο βενζινάδικο οι αστυνομικοί. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα το παιδί που είναι απ' έξω, γιατί απ' έξω είχαν τις μηχανές. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, αλλά δεν το έχουμε όλο το βίντεο. Να φοβήθηκε, να είδε κάτι άλλο και να έφυγε. Εγώ σου λέω ότι έφυγε επειδή ήθελε να κλέψει. Έφυγε χωρίς να πληρώσει. Αλλά και η κακή του αυτή, το κακό συναπάντημα που μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, μήπως οι αστυνομικοί ήταν μέσα στο βενζινάδικο και καθόντουσαν και πίναν καφέ και βλέπανε, χαζεύανε μουντιάλ, ξέρω εγώ τι βλέπανε, βίντεο. Και μπαίνει μέσα ο βενζινάς, τους ενημερώνει και αμέσως βάζουν τα κράνη και ξεκινάνε να τον καταδιώκουν εκεί, επί τόπου. Μετά θα δούμε εικόνα. Θα δούμε ή θα πάθουν λουμπάγκο που λέει οι κάμερες και θα μασίσουν τις κασέτες, που λέει ο Μπερσέκερ. Μετά θα δούμε εικόνα, γιατί η ανακοίνωση λέει ότι πήγε να τους ρίξει κάτω, ενώ άλλες μαρτυρίες λένε ότι το παιδί έχασε τον έλεγχο, καρφώθηκε σε έναν τοίχο με το αυτοκίνητο και μετά τον πυροβολήσαν από πίσω. Ευθεία βολή, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας, ευθεία βολή από πίσω στο κεφάλι. Τόσο απλά. Και όσοι μάρτυρες λένε πως το αυτοκίνητο του παιδιού ήταν ακινητοποιημένο όταν το γαζώσανε, θα πάρουν κάτι τηλεφωνήματα στο σπίτι τους και θα εξαφανιστούν. Πόσους πρέπει να εκτελέσουν μέχρι να διαλύσουμε τη Δία στα ΜΑΤ να καθαρίσει η Ναζίλα από την αστυνομία? Μάλλον πρέπει να γίνουμε Ιράν πρώτα, μου γράφει ο Μπερσέκερ. De estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Ήθελα από χθες να σου στείλω κάποιες σκέψεις, μου λέει ο Χρήστος από τη Δράμα, για γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, εστιάζοντας περισσότερο στο φως και όχι στη μαυρίλα. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε, που ψάχνουμε, μήπως μια χαραμάδα, κάτι, και κάθε μέρα έρχεται το ένα πάνω στο άλλο. Αφορμή από τη μία το περίσσευμα ψυχής των γονιών της Έμας στα Χανιά. Βρέθηκα, όπως σας είπα, τους είδα από κοντά τους ανθρώπους. Πραγματικά, τι να πεις εκεί. Μέσα στον πόνο τους να ευχαριστούν τον υπόλοιπο κόσμο και να δωρίζουν βεβαίως τα όργανα του παιδιού τους, Χρήστο. Άλλη αφορμή, η διαμαρτυρία της Ελένης στο Παλούδι. Την είδατε για τον εμπεγμό της πολιτείας, σε ένα λογικό και δίκαιο αίτημά της για το αν θα στηριχτούν. Αν θα στηριχτούν απέναντι σε ένα δικαστήριο, απέναντι στα θύματα που έχουν να πληρώσουν αβέρτα λεφτά με κάποιο μαγικό τρόπο, τα θύματα, οι θύτες έχουν να πληρώσουν. Οι θύτες συνήθως δεν έχουν πρόβλημα να ανταπεξέλθουν στο δυσβάσταχτο κόστος ενός δικαστικού αγώνα. Αυτός που ταλαιπωρείται είναι η μάνα του Ζακ, είναι η μάνα της Ελένης στο Παλούδι, είναι η μάνα και ο πατέρας του Καμπανού, του οπαδού του Άρη, του φιλάθρου του Άρη που δολοφονήθηκε, είναι ο πατέρας του Μάγκου, του Βασίλη. Αυτοί είναι που δεν έχουν να πληρώσουν. Συνειρμικά μου ήρθαν στο μυαλό αυτοί οι γονείς, μου γράφει ο Χρήστος, και φυσικά οι γονείς του Φίσα. Όχι από κάποιο φυσικό αίτιο, αλλά επειδή έτσι το αποφάσισαν άλλοι. Γονείς που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έδειξαν πραγματικά μεγαλείο ψυχής. Ίσως μπορούσαν, αλλά δεν πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Αντίθετα, αποφάσισαν να εμπιστευτούν αυτό το σάπιο κατασκεύασμα που λέγεται ελληνική δικαιοσύνη. Απάντησαν στο ερώτημα: εσύ τι θα έκανες αν ήταν το παιδί σου. και έρχονται για άλλη μια φορά μπάτσοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι, ασίδωτοι, χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση στους δρόμους, να πάρουν αυτοί τον νόμο στα χέρια τους. Ανεκπαίδευτα δίποδα που ούτε καν αντανακλαστικά λειτουργήσε το τόσο πρόσφατο περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη. Για 20 ευρώ. Ειδικά αν τα κλέψει κάποιος Ρωμά, εξορισμού παραβατικός, ακόμα και αν και ο κλέφτης της ακριβότερης βενζίνης στην Ευρώπη την είπε φτηνή, ο Ρωμά πάλι θα έκλεβε, έτσι δεν είναι? Μου στέλνει το άρθρο του Γιώργου Τούλα από την Παράλλαξη. Γεννιέσαι, ζεις και πεθαίνεις καταδικασμένος μέσα στον γκέτο. Και συμπτωματικά συνέπεσε χρονικά, αλλά θα ρίσει λες και ήθελα να βάλουν τη σφραγίδα τους στην επέτειο του Γρηγορόπουλου. Το σκηνικό ολόιδιο, προβλέψιμο, δεν χρειάζεται πλέον να ενημερωθείς ή να μαντέψεις, θα ακολουθήσει ΕΔΕ. Ας ρωτήσουμε και τους γονείς του Βασίλη Μάγκου για το TST ΕΔΕ. Θα τους δεις να χτυπάνε ηλικιωμένους, συνταξιούχους, ειρηνικούς διαδηλωτές, φοιτητές, εργαζόμενους, να σκοτώνουν εν ψυχρό 16χρονα παιδιά, να μην παρεμβαίνουν όταν πρέπει και όταν παρεμβαίνουν να επιχειρούν να συλλάβουν τον Φίσα ή τον Ζακ και όχι τον Ρουπακιά ή τον Χορταριά. Να έχουν πλοκάμια σε κάθε λογής μαφιόζικα κυκλώματα. Θα κινητοποιηθούν σήμερα 4.000, όχι για να κάνουν εύκολη τη ζωή στην Αθήνα, π.χ. για τους αμαία που δεν βρίσκουν σπιθαμή χώρου να κινηθούν, αλλά για να καταστήλουν, να δείρουν, να προβοκάρουν και να στείλουν τις εικόνες που θέλουν στα βραδινά δελτία. Τόσο δηλαδή δύσκολο είναι πια να δει ο καθένας μας, ακόμα και ο πιο φιλήσυχος νοικοκυρέος, ποιον υπερασπίζεται, για ποιον πραγματικά υπάρχει αυτή η ιδιαιστραμένη ιστορία που λέγεται αστυνομία. Ξεκινάς αναζητώντας υποψίες φωτός και τελικά καταλήγεις πάλι στη μαυρίλα, μου λέει ο Χρήστος. Τι να σας πω, αν μπορώ να φύγω λίγο από όλα αυτά και από την υπόθεση του παιδιού στις Σέρρες, δεν έχω να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν έχω να σας πω ειλικρινά, γιατί η αυτονόητη, όποιος λίγο έχει ασχοληθεί, ας μείνω ένα λεπτό μόνο. Εκφράζω τη λύπη μου προς την οικογένεια του παιδιού στις Σέρρες, είπε ο Μητσοτάκης από την Τρίπολη που βρισκότανε. Εκφράζω τη λύπη μου. Δεν ξέχασε να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, η συντήρηση των σχολικών κτηρίων δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Η συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ναι, δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν λίγο, όσοι έχετε ειδικά παιδιά, βάλετε, ή μάλλον ειδικά όσοι έχετε παιδιά, όχι όσοι έχετε ειδικά παιδιά, δεν υπάρχουν ειδικά παιδιά, αν βάλετε λίγο, αν ανοίξετε λίγο ένα πορτάκι, να ασχοληθείτε με συλλόγους γονέων, με θέματα συντήρησης σε σχολικά κτίρια, με τον γολγοθά αυτό του τι σημαίνει να παρακαλάς έναν Δήμο να βρει λεφτά και ο Δήμος να σου λέει δεν βρίσκω λεφτά, για να κάνεις τα στοιχειώδη ώστε να είναι ασφαλή τα παιδιά σου στο σχολείο, θα φρίξετε πραγματικά, σας το λέω, σας μιλώ διαζώσεις και ειδικά αυτές τις μέρες που τρέχω τέτοια ζητήματα σε προσωπικό επίπεδο, θα φρίξετε πραγματικά από το πόση ανευθυνότητα, από την πόση προχειροδουλειά, από το πόση αδυναμία, θα σας πω εγώ, μέχρι ένα σημείο των Δήμων, χωρίς να θέλω να βγάλω λάδι τον Δήμαρχο των Σερών, δεν ξέρω. Τι στο καλό και από πού στο καλό το βρήκε αυτό το συνεργείο και ποιος συμφωνούσε, διαφωνούσε με το να μπει γεωθερμία στο κτίριο και λοιπά και να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Και ποιος ξέχασε να κλείσει τις βάνες, λέει, στον καυστήρα ή μάλλον έκλεισε τις βάνες αλλά δεν ξέχασε να κλείσει τον καυστήρα. Και ο καυστήρας πήρε μπροστά και έσκασε και εκτινάχθηκε η πόρτα και πήγε και έπεσε πάνω στο κεφάλι ενός παιδιού. Που να πάρει ευχή στην Ελλάδα του 2022, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση υποτίθεται ζούμε. Να πάρει ευχή. Λοιπόν, λίγο να ανοίξετε αυτό το πορτάκι και να δείτε το θέμα συντήρησης σχολικών κτηρίων, θα το κλείσετε αειδιασμένοι και θα σηκωθείτε να φύγετε και θα πάρετε το παιδί σας να πεις πού να το πάω, να το πάω στο ιδιωτικό, πού να το πάω, να το κρατήσω σπίτι, να του κάνω μάθημα εγώ. Άστο που φτωχός και η μοίρα του, παιδιά, μην το συζητάτε. Κρίμα στο παιδί, ελπίζω να βγουν γρήγορα, το ένα έχει βγει νομίζω, τα άλλα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν από εκεί. Κρίμα, κρίμα ειλικρινά. Εσύ όμως κράτα ότι αν και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα η συντήρηση των σχολικών κτηρίων, είσαι πρωθυπουργός αυτής της χώρας, σκοτώνεται ένα παιδί μέσα σε ένα σχολείο, στα χέρια δηλαδή του κράτους, και εσύ βγαίνεις να πεις ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να συντηρήσω τα σχολεία. Και πρέπει εγώ να ξεκινήσω τώρα να συζητώ αν πήρε ο Δήμος τα λεφτά που του αναλογούσαν για να συντηρήσει τα σχολικά κτίρια, αν έχεις κρατήσει χρήματα για την υγεία, ειδικά είδες με την υγεία, λες κάντε ιδιωτικά να τελειώνουμε, να φύγουμε, για την υγεία και για την παιδεία, για δύο βασικά κομμάτια, για δύο βασικούς τομείς της ζωής των ανθρώπων, για δύο βασικούς πυλώνες, ώστε να μπορείς να πεις ότι ζω τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Θέλεις να μιλήσουμε πόσα σχολικά κτίρια, να συζητήσουμε για το πόσα σχολικά κτίρια φτιάχνεις, για το πόσους πόρους βρίσκεις, θα με πεις λαϊκιστή πάλι. Να συγκρίνω με Ραφάλ, με φρεγάτες, με τι θες να συγκρίνω, με λίστες πέτσα, με εξοπλισμούς στην Ουκρανία, με τι θέλεις να συγκρίνω. Με του Ρουβά, τις φιέστες, με τι θέλεις να συγκρίνω. Πάρε όμως το μήνυμα, νοικοκυρέ. Είμαι εδώ για σένα. Πάρ' το μήνυμα. 600 ευρουλάκια, ακόμα και αν εσύ πεινάς, θα πεις μπράβο που τα 600 ευρουλάκια πάνε στους ένστολους τα Χριστούγεννα. Ακόμα και αν δεν τα παίρνεις εσύ, κάποιος έχει υπολογίσει ότι θα πεις μπράβο γιατί είσαι τόσο μεγάλο κορόιδο. Θα πεις μπράβο που με προστατέψαν. Για την 24ωρη φύλαξη μπορείς να το πεις και στους ανθρώπους του παιδιού αυτού. Δεν λέω συνεχώς το όνομά του, γιατί αν ζήσει τον στιγματίζουμε. Μακάρι να ζήσει το παιδί. Το είπα βέβαια στο πρώτο μέρος. Μακάρι να ζήσει το παιδί. Θα πεις μπράβο για την 24ωρη φύλαξη, είπε. Και μετά ο Θεοδωρικάκος, η μόνη δήλωση, το tweet που βγαίνει να κάνει το βράδυ, είναι ότι ήταν δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς, για τους υφιστάμενους τους στην αστυνομία και για τους λιμενικούς, αυτούς που κάνουν τα pushbacks στους μετανάστες. Και το είπε και ο Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Σε εσάς θα δώσουμε 600 ευρώ. Και ο νοικοκυρέος θα σου πει και μπράβο. Και όχι μόνο θα σου πει και μπράβο, θα σε ψηφίσει κιόλας στις εκλογές. Μπράβο. Πάρε και από μένα ένα μπράβο. Και να σου πω και το καλύτερο, στις εκλογές θα σου φέρει και τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τι άλλο θέλεις πια για να σου σηκωθεί το αίσθημα υπερηφάνειας? Τι άλλο θέλεις, σου σηκώνεται και εύκολα το αίσθημα αυτό. Μόλις δεις λίγο πατρίδα, μόλις κάπου ακούσεις πατρίδα, το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, θα το νιώσεις και αυτό το συνέστημα. Ναι, δεν θα είναι δικά σου, θα είναι του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο θα ανοίξει παράρτημα εδώ. Μου τα γράφει πολύ καλά ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία. Αυτό υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά, θα ήταν το θέμα της σημερινής εκπομπής, το πώς ακριβώς θα έρθουν τα μάρμαρα. Αντώνη, κράτησε τα λίγο στην άκρη, να τα πούμε αύριο. Τέλειωσε ο χρόνος μου για σήμερα σε μια εκπομπή πολύ θυμωμένη, ανάκατη, ατσούμπαλη λίγο, το ξέρω. Συγχωρήστε με, θα τα πούμε αύριο. Ελπίζω λίγο πιο ήρεμα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα. Και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσαντήρια στα όνειρά μου. Να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό. Να για δω μέσα τζέι παλαμώ. Να σπαλαμώ, να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό. Εδώ λεσά τζέι παλαμό. Όταν χορεύουν νέχα στα ρώματα που σε μαγεύουν, πουνούνε σώματα και τα πίτε τους μέσα σε κλείνουνε στις αγκαλιές τους. Να σπαλαμώ και το λουμνό τα αφεντικό. Να ιαδό μλεσάτε η παλαμό. Να σπαλαμώ Παλαμό και το λουνό τα αφεντικό. Να ιατόμ λεσάτε η παλαμό.